إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة. نيجي نيان برم بي تبارك وتعالى mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu afiya, defal len ko. Mu melni ñi ngi won ci aya bobu nga xamni moy wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, jakkay de yalla ko mom mango waxon nañ ne nak amna ñaari firi wa annal masajida mango dañu ci ñewat ci kanam insha allah. فلا تدعوا مع الله احدا مومت امنا نياري بيري لوتاخ فوفو ني امنا نياري بيري فلا تدعوا نдах تدعوا دينا فيري دعاء مساله دينا فيري تام دعاء العباده نдах جانغون ناني دعاء على قسمين دونك فلا تدعوا دينا فيري نيانو جامو waye tamit dina firi ñaanuk laaj, dina firi ñaanuk jaamu, waye tamit dina firi ñaanuk laaj. Kon gisoon nañ ne jàkka daal béréb la boo xamanteni ni bu ñu réserver exclusivement pour ki nga xamanteni ni mooy Allah subhanahu wa ta'ala. Kon daal ndekati mbindeef amu ca cër, amu ca wàll, amu ca benn centimètre boo xam ni ci jàkka joojee danañ ko moomale keneen. Angoo waxoon nañ ne bàmmeel yi seen place du jàkka, seen place mooy sëg ya. Angoo ndax bàmmeel dañ naan fii mooy bérébu diw. Kon bérébu diw moomu, bérébu diw moomu amut place ci jàkka ji. Ma bokk ndax jàkka ji moom sunu borom tabaraka wa taala la ñeel. Bu ko defee gisoon nañ ngëneelu tabax jàkka ak lu jàkka ja nag tuuti tuuti. Ma ngoog tuutiwul ndax lu màgg la. Waaye kadalika gisoon nañ la nga xamante ni moom mooy dundal jàkka fa lañ nekkoon. Ma ngoog nako aaya ba waxe woon innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmi al-akhir. Ngoog ña nga xam ni ñooy dundal jàkka yàlla yi ñan la? Mu ne mooy ki gëm yàlla gëm bés bu mujj bi. Kon foofu dafa jiital ngëm, gis nga ko, man amana billahi wal yawmi al-akhir, mu doog cee teg nag wa aqama as-salata, gis nga. Kon fii ngëm moo nekk ci kanam, gis nga ko, ngëm moo nekk ci kanam. Kon du rek tijj nañ jàkka ji kaa leen julli comme ni nga koy gisee déedéet. Waaye comme lañ waxoon al madaris qabla al masajid, nañu fexe ngëm jiitu. Ngëm googu nag ci njàng, ci defar ak setal ci la ngëm di wéré. Moo tax boo xoolee ci jaar-jaaru yonante bi alayhi salaatu wasalaam, yonante bi ñëw rek tabax jàkka, gis nga. Waaye jaar na Makka, jaar ci ay moog sahaabaami ridwanullahi alayhim, ñu am luñ fa daj. Mu daan jàngal sahaaba yi don len yar don len orienter mango ci diru fukki at sunu borom daldi koy riñane daldi faratal julli mango kon lolu dalay won ne la olaf di wax bala nga ne nam nefa bala nga ne nam nefa lata ñu nan julli amna lu jitu ndax bo xolé ponku l'islam yi amna lu jitu julli kon du kom niko ñu bari yakare yakar ne ponku l'islam yi mom julli la commencé tay fi tay ñu bari bo len don laaj ponku l'islam dañ nan la julli la commencé gis nga alors que dedet donc amna lu jitu julli la jitu julli moy ñaari baatu sédé yi ñaari baatu sédé yi mo jitu julli donc ngeum fofé lay placé wu motax nga gis ay bu mune man amana billahi wal yawmil akhir ki gem yalla gem bes bu mujj bi manam ngeum gi nga xamni moy ngeum gu wër motax sunu borom ne won gaña fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw mune suñu gëmé comme ni ngeen gëmé dal dinañuy jup kon xolal fofu bu baax na suñu borom orienté mbir mi gañi buñ gëmé comme ni nañ ñi ñan gëmé ni sahaba yi gëmé dal dinañuy jup kon suñu borom amna nu mu orienté ngëmin wi wallahu almusta'an bu ko defé kon mune al murad bil imara al imara al hissiyya wal ma'nawiyya kon djublu way bi ci dundal jakka moy dundal ko dunduk biti ak dunduk bir dundal ko ci sens mais tamit dundal ko ci li nga xamanteni ni mom moy ci realité mangok dundal ko ci tabakh ga ak lepp lo xamanteni ni ajo wona ko ñufay julle gis nga ko ci lo xamanteni ni kat day mëna dox ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala seen digënté ak naaj bi ak ngelaw lek tangor bek yu démé non yoy yëpp day dugg ci biir ma ngok ak sedd bek yu démé non waye tamit dundal ko nak ci jaamu yalla ngok dundal ko ci julli dundal ko ci jang alquran dundal ko ci tuddu yalla ma ngok kon gis nga li moy li lambo dundal jakka du rek nga tawax ko bayiko nonu dedet waye nak gannaaw bañ ko tabaxé ba faré nak aha nañu fexé nak jakk ji dundu ma ngok jakk ji dundu bu ko defé mu am ño xamni dañu fa julli mu am ño xamni dañu fay taxawal la nga xamanteni ni mom moy li bok ci dundal jakka lu melni tuddu yalla lu melni jang xam xam ak jangale jang alquran ak yu demé noné yoy yep da bok ci li nga xamanteni ni mom moy li dundal jakka motax nga gis bu jëk jakkay dañ dan dundu ma ngok jakkay dañ dan dundu ba lu neew la dan teju ma ngok ba lu neew la dan teju wallahu almusta'an yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw yalla ñu borom bi defal aafiya wallahu almusta'an wallahu almusta'an mune kon wa tutlaqu almasajid wa yuradu biha a'dha'u as-sujud as-sab'a وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين قدمين لأنها تسجد لله والآية تشتمل المعنيين من موم مساجد أمنا نياري بيري نسنقوكو وخونا ني يراد بها أماكن السجود tutlaq wa yuradu biha amakinu sujud des nako boyal djublu ci berebu sujudi waye wa tutlaq wa yuradu biha a'dha'us sujud des nako boyal tamit djublu ci cieur sujudi ngo cieur yi nga xamanteni ni mom lañuy sujudé ngo muneti cieur yoyu moy al jabha jebi wal anf ak bakken bi wal yadani ñaari loxoy war rukbatani ak ñaari bëtu wom yi wa ru'usul qadamayn ak ñaari li nga xamni moy ciat tanki mune li annaha tasjud lillah ndax yoyé dañuy sujjot ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala mune kon al aya tashtamilu al ma'nayayn aya bi dafa lambo ñaari maana yeb bago ñaari maana yeb aya bi daf ko lambo mango kon al masajid dina firi bere biñu sujjote al masajid dina firi li nga xamanteni ni mom moy cieur yi ñu sujjote mako cieur yi ñu sujjote bu ko defé kon mbokk yi xamna ni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu afiya ñu gëna gor gor lu wat bu baax suñu digënté borom bi tabaarak wa ta'ala yakarna juñjoon na leen ko fan yele degg na seen ndaw so xamene seen ni dafa wax ju yeme wax ja moy kaaba gi nga xamni kuñ ne yaangi aji di yaakar sunu borom jéggal la say bakkar mune buñ démé ba kaaba gogu sunu borom tejj ko war nañu xolaat sun bop kon nañu gor gor luat bu baax sun digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala gëna gor gor lu ci istighfar ak tauba jéggalu ak tuub istighfar ak tauba jéggalu ak tuub gëna gorgorlu ci ñaan gëna gorgorlu ci ñaan borom bi azza wa jall mu yëkëti bala bi ñaan ko afiya allahumma inna nas'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah xolal baat yoyu allahumma inna nas'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah ay baat la yo xamni taxuko guddul lol yo meuna japp diko ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu taxawuñu dimbaliñu yeeremñu ndax kat ñu ñepp ko gisando aduna bi fiñ tollagum ñi ku ne li ngay wax moy febar bi de gañi nenañ amagul vaccin amagul traitement kon jël nañ mbir yépp daldi dajalo woné ni télé nañ mango kon nañ ñaan borom bi jalla wa ala mu dimbali ñu ci yëkëtil ñuko ñi fébar yalla leen borom bi tabaarak wa ta'ala safaral ñi fébaragul yalla leen borom bi tabaarak wa ta'ala fek musal leen wallahu musta'an wa ilayhi tuqlan te nak ñu jëm ci jël ay bind tamit fexé ba avant corona du nu rok après corona waye bu féké corona jallna avant corona nu rok ak après corona wala sax après corona gëné ti doy war ah boba ba benen bu ñëwaaté du gëna yéme ndax xam ngeen ni sunu réew mi du Sénégal lu mel ni ak situation bi nim demé ni bari wul lum fi am de wa du mané nak musu fi am waye bari wul lum fi am kon nak ñu gëna gor gor lu wat bu baax rek waw tay ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala waw ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala wir xoli ci mom bañ ko jëmele ci keneen nag. Waaye yeneen mbir yi nga xam ne nag ay sabab la ñu góorgóorlu ci, muy directives yi ñu joxeek, conseils yi ñu joxeek, yu demee noonu, ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax, ndax lan jàppalante la. Waaw, buñ tolloo ci yenn situation yi faaw nag ñu jàppalante ci. Waaw, ña nekk ca terrain ba lañ ñu ne doxee leen nii, defee leen nii, loolu tamit ah ñu bàyyi ko xel di ko doxee, dimbalante ceeg ñoom, ndax ndégam ñoom dañ ñu ne toog leen seen i kër, ñun ñu dem jàmmaarloog mbir mi. Wax dëgg yàlla, ah war nañ cee mën a jàppalanteeg ñoom. Ma ngoog di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def yombal, def jàppandal. Fi afiya, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.